KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De VVD in de Tweede Kamer zegt dat andere partijen het besluit van de Eerste Kamer over de gaswinning uit hun context hebben getrokken. De senatoren stelden gisteren een definitief besluit over het stoppen met de gaswinning uit en dat leidde tot veel onrust. Volgens VVD Tweede Kamerlid Erken staat zijn partij voor stoppen met de gasproductie. En ook BBB en NSC in de Tweede Kamer hebben gezegd dat ze zich niet kunnen voorstellen dat de gaskraan toch nog open blijft. Voor het eerst dit jaar hebben de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Biden met elkaar gebeld. Ze proberen de onderlinge relatie te verbeteren, maar de spanningen blijven, zegt correspondent Sjoerd en Daas. Of het nou gaat om technologie, handel, militair ook. China blijft vinden dat Amerika hen klein probeert te houden, maar misschien dan toch wel als een soort van winstpuntje. We hebben de laatste tijd bijvoorbeeld in de Zuid-Chinese zee eigenlijk geen bijna ongelukken gezien. Geen vliegtuigen van China en Amerika die daar bijna tegen elkaar aanknalde. Dus dat in elk geval niet meer gebeurd is winst. Met het contact laten Xi en Biden zien dat ze de banden willen aanhalen en terug willen naar geregeld overleg op het hoogste niveau. Amerika heeft Rusland gewaarschuwd dat specifiek de Crocus City Hall bij Moskou een mogelijk doel was voor een aanslag. Dat schrijft de Washington Post. Het is niet vast te stellen of die uitspraak klopt. Moskou zegt wel gewaarschuwd te zijn voor een aanslag, maar dat die waarschuwing te algemeen was. En een man die gisteravond in Amsterdam zwaar gewond raakte bij een steekpartij is aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie. De steekpartij was in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat een file nog altijd op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam staat een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is 10 minuten vanaf afrit Arkel. En oponthoud op de N242. Dat is de weg tussen Alkmaar en Middenmeer. In beide richtingen file voor Heer Hugo Waard, minimaal een half uur. Komt door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang de bergingswerkzaamheden nog gaan duren. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Daar staat het debat over mogelijke Russische inmenging. Zitten de formerende partijen vandaag weer om de tafel bij de twee informateurs. Nog altijd proberen ze het daar eens te worden over de inhoud op hoofdlijnen. Over centen, over buitenland, over veiligheid, over huizen en over asiel en migratie. Ook dus na dat debat van gisteren waar de Kamer geen steek verder kwam in het krijgen van meer informatie over mogelijke belangen en betalingen van politici, ook uit Nederland vanuit het Kremlin. Maar de wet staat de minister van Binnenlandse Zaken nu eenmaal niet toe om informatie vanuit die inlichtingendienst te delen met diezelfde Tweede Kamer. En al helemaal niet als een Kamerlid uit die Kamer onder verdenking zou staan. Daar gaat dan de Tweede Kamer zelf over. Maar een meerderheid vond het daarvoor nog te vroeg voor het instellen van een bijzondere commissie. Gert-Jan Segers is voormalig leider van de ChristenUnie. Gold in zijn tijd een beetje als het waarnemende geweten van de Tweede Kamer bij afwezigheid van Kees van der Staaij, als ik het zo zeggen mag. Hij heeft veel ervaring met formeren, ook als dat met lange tanden moet. En schreef begin dit jaar nog een rapport over arbeidsmigratie voor een uitzendbureau. Alle reden om te gaan praten met Gert-Jan Segers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn voor uw partijgenoten dat er binnenkort echt een kabinet is. Een nieuw kabinet. Dat gun ik ze ook. Ja, dat komt er echt nu. Ja. Want dat denk ik. Nou ja, na dit weekend is daar duidelijkheid over gekomen. Is het zo? Ja. Cameron van der Plas heeft de zegen gevraagd van de paus voor het formatieproces. Ja, dan dat is een grote hobbel die je dan neemt, ja. Dan kun je weer een tijdje verder. Daar kun je, Pieter Omtzigt was heel blij mee, vond het heel mooi. Ja, en Pieter is een katholieke jongen, ja. Dus die laat zich wat gelegen liggen aan de paus. Maar het is heel mooi dat de paus meeleeft en de zegen geeft. En die zegen die hebben we heel hard nodig als land. Ja, gaat u dan ook vanuit dat het goed komt met dat formatieproces, nu de paus een zegen heeft? Nou, ik heb geen idee, maar ik denk dat er weinig alternatieven zijn. Dus ik denk dat de druk om te slagen, dat die heel hoog is. Ja, nou maar hopen dat Hugo de jongen die ook in Rome was, niet het tegendeel heeft bepleit bij diezelfde paus. Ja, maar die zat ook eens een keer wat anders willen. Hugo de Jonge. Ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Nee, dat weet ik ook niet helemaal zeker. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we even beginnen met dat debat van gisteren. U bent geen actief politicus meer. Nee. Ik ga u ook niet vragen om een recensie van dat debat. Maar hoe kijkt u als voormalig Kamerlid en voormalig politiek leider naar een debat dat gaat toch over een van de pijlers van onze democratie, namelijk de zuiverheid van het democratisch proces in de Tweede Kamer zelf? Nou, wat je ziet is dat onze democratie kwetsbaar is. Dus we hebben heel lang gedacht dat vrijheid en democratie dat iets is zoals water dat uit de kraan komt. We nemen het maar voor lief. En dat is het helemaal niet. Het is een teken van beschaving. En beschaving moet je onderhouden. Dat is, en als er sprake zou zijn, en er lijkt sprake te zijn van mogelijke omkoping, mogelijke beïnvloeding, buitenlandse beïnvloeding, tot in de Kamer aan toe, Terwijl dat het hoogste orgaan is in je land. Terwijl dat de plek is waar je in alle vrijheid je geschillen beslecht. Ja, dat is buitengewoon ernstig. Ja. Of het echt door is gedrongen tot die Tweede Kamer, dat weten we gewoon niet. Nee. Want we weten niet om welke Nederlandse politici het gaat. Nee. Dat is ook geen officiële informatie vanuit de Tsjechische inlichtingendienst waar dit allemaal uit voortkomt. Nee. Vanwege een nieuws site. Er zijn nu al namen genoemd over Duitsland. Hè, ja. Dus dat gaat over, ik dacht, een Europarlementariër van AfD. Ja. Daar zijn echt directe lijnen. En we weten dat Rusland het wil. We weten dat Rusland erop uit is om verkiezingen te verstoren. Dat doen ze online, dat doen ze met trollen. Mm. Dat hebben ze met de Brexit gedaan. Hoe meer dat samenwerking en het sociaal kapitaal dat we hebben, wat ons altijd in staat heeft gesteld om samen te werken, hoe meer dat wordt afgebroken, des te liever het Moskou is. Ja. En dat is dramatisch. Ja. Nou gaat het bij inlichtingendiensten natuurlijk altijd om geheime informatie die onderling nog wel eens uitgewisseld wordt en dan de minister van Binnenlandse Zaken bereikt. Maar verder mag die informatie, zeker als het om een Kamerlid of een politicus gaat, niet komen. Dat schrijft de wet nu eenmaal voor. Frans Timmermans van GroenLinks PvdA zei gisteren, misschien moeten we toch eens kijken naar het instrumentarium om dat eens uit te breiden. Want als wij het niet mogen weten, hoe kunnen we dan van binnenuit die democratie verder stutten? Ja, ik geloof dat Mirjam Bikker, mijn partijgenoot, zei van kijk ook eens naar andere landen. Ja. Dus dat in Duitsland heeft een voorzitter meer mogelijkheden. Dus andere landen hebben meer mogelijkheden tot hun beschikking. Of heeft de democratie meer mogelijkheden om zichzelf te verdedigen tegen uitholling van binnenuit. Mm. En dat lijkt me een heel raadzaam advies. Met andere woorden, kijk naar het buitenland. Kijk wat je daarvan over kan nemen. En welke extra stappen bereid je gereedschapskist dus als het ware uit. Ja. Lijkt me goed. Ja, want nu, Hugo de Jonge, de minister van Binnenlandse Zaken, heeft gezegd, ja, ik kan misschien een deel van die informatie nog wel delen met de commissie stiekem. Daar hebt u ook in gezeten, toch? Ja, ja. Dat is de commissie voor de inlichtingendiensten. Maar daarna kun je er niks mee. Nee, maar in het hypothetische geval, zonder iemand aan te willen wijzen, dat er iemand in zou zitten die onderwerp is van onderzoek. Ja, dat is helemaal dramatisch. Bedoel, wat stelt zo'n commissie dan nog voor? Ja, nog steeds, want er zitten ook genoeg mensen die dan niet beïnvloed zijn. Maar dan zal toch zo'n inlichtingendienst of de minister terughoudender zijn met het delen van informatie in dat gremium, lijkt me. Dat zou kunnen. Ja. Ja, met andere woorden. Nee, we zijn kwetsbaar. Het is mensenwerk. En daar waar mensen corromperen en meegaan in die beïnvloeding, zich laten beïnvloeden, dan kun je nog zoveel regels hebben. Maar dan is echt, dan treedt de rot van binnenuit op. En die moet je tegengaan. Dus we hebben echt een weerbare democratie nodig. Ja. Hoe hebt u met die oog gekeken trouwens naar dat stuk van de Groene Amsterdammer, dat nog eens teruggreep op een periode tussen 2013 en 2019... dat er in het Europees Parlement vanuit uw familie ook gelden zijn gegaan richting extreemrechtse denktanks? Nou, ik heb het stuk niet gelezen. Ik heb erover gehoord. Ik heb er iets langs zien komen. Ja. Maar ik denk dat er heel weinig twijfel is over de rechtsstaatelijkheid van de ChristenUnie. Namelijk, wij doen dit soort dingen niet. Nee, nee. En daar waar er mogelijk dingen zijn misgaan, zal het tot een enkeling terug te brengen zijn. Ja. Maar ik weet daar te weinig van om daar heel precies over te zijn, maar ik heb heel weinig twijfel over de ChristenUnie. Tijdens uw afscheidsbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer, namelijk op de dag van uw afscheid, schreef u dat u zich zorgen maakt over het land, een rijk in verval, althans dat dreigde. Is dit daar een metafoor voor? Of is dit daar een bewijs voor? Nou, als inderdaad er daadwerkelijk sprake is van beïnvloeding, als iemand zich heeft laten beïnvloeden en als dat rechtstreeks invloed heeft op het verloop van het debat, dan wel hier, dan wel in het Europees Parlement, dan is dat inderdaad de rot die zich inzet van binnenuit. En dan moet je weerbaar zijn. Dan moet je die middelen tot je beschikking hebben om dat tegen te gaan. Waarom? Omdat een democratie en een Tweede Kamer, dat is geen vrije tijdsbesteding. Dat is niet een spel. Hè? Dus we hebben heel vaak soms als een spel, als een debatspel opgevat. Maar er zit ook wel een spelelement in soms. Jawel, maar het is een teken van beschaving. Namelijk, wij vechten onze verschillen niet op straat uit. We slaan elkaar niet de hersens in. Het is niet degene die het grootste, die het meeste schreeuwt of die de meeste macht heeft, dat die altijd zijn zin krijgt. Nee, wij hebben ruimte voor minderheden. We hebben een rechtsstaat, we hebben een democratie en we bespreken onze geschillen in vrijheid, vreedzaam in de Tweede Kamer en we komen daar tot besluitvorming. Dat is een teken van fantastische beschaving. Dat hebben we al heel lang, maar dat is niet vanzelfsprekend. Dus dat moet je hoog houden. Nou ja, het bleek van de vorige week maar weer, toen er dreigementen waren van Thierry Baudet op de gang na afloop van het debat in de richting van Jesse Klaver, dat hij in het debat ook eerder al in de ogen van de Kamervoorzitter Martin Bosma metaforisch had gezegd, ik sla je op je bek, of je zou iemand op je bek willen slaan. Buitengewoon banaal. Ja, maar dat is echt een banaliteit. Wat fnuikender is het afnemende vermogen om samen te werken. Dus dat zie je maatschappelijk. Hè? Dus dat zag je bij het landbouwakkoord. Dat zie je in de polder. Dat zag je ook wel rond klimaatakkoord. Dat mensen prettiger vinden om te polariseren. Prettiger vinden om ergens weg te lopen. Mm. Om niet tot een akkoord te komen. Mm. Dat het politiek profijtelijker is om de macht aan te klagen. Om boos te zijn. Om wantrouwen te zaaien. In plaats van zelf de macht te zijn. Zelf verantwoordelijkheid te nemen. Mm. En dat is het sociaal kapitaal. Dat klinkt wat abstract. Maar dat is het vermogen om samen te werken. En daar hebben we als klein landje zonder veel grondstoffen waar we het echt ook van onze hersens en van elkaar moeten hebben. Ja. Daar hebben we het altijd van samenwerken moeten hebben. En dat staat nu onder druk. En dat is een dreigend rijk in verval. Over samenwerking gesproken, dat moet ook gebeuren tussen de Tweede en de Eerste Kamer. Tenminste, ja, als wetgeving tot wasdom wil komen. We zien nu dat daar een blokkade wordt opgelegd. Dat als in ieder geval vertraging wordt opgeworpen richting het definitief sluiten van het Groningen grasveld. Een meerderheid van de Eerste Kamer wil daar toch wat langer over nadenken en wat meer gegevens hebben over de leveringszekerheid. Zojuist wordt bekend dat Hans Velbrief, de staatssecretaris verantwoordelijk voor mijnbouw en dus voor Groningen, dreigt met opstappen als het Groninger veld lange vertraging oploopt, de sluiting daarvan in de Senaat. Dat is dus een demissionair bewindspersoon die zelf zegt, jongens, als jullie te lang wachten, dan zoek je het zelf maar lekker uit. Ja, ik snap hem, omdat hij is een bewindspersoon die veel vertrouwen heeft gekregen in Groningen. Hij heeft daar door hard werken, door er te zijn, door er ook fysiek veel te zijn, ja, geregeld ook, heeft hij veel vertrouwen gekregen. En ik denk dat zijn geloofwaardigheid daarmee dan inderdaad in het geding is. Ja, ik kan ook hierin alleen maar mijn politiek leider, want dat is hem, Mirjam Bikker, naspreken. En ja, die was daar zeer verontwaardigd over. Ja. Je speelt niet met het vertrouwen van Groningers. Nee. Als u nog leider zou zijn, zou dat dan voor de ChristenUnie reden zijn om ook uit het kabinet te stappen? Ja, weet je, dat is niet aan mij. Mijn tijd is geweest, dat is aan Mirjam. Ja. En Mirjam die kan heel goed knopen doorhakken. Ja. Goed, het brengt ons wel bij de huidige stand van zaken. Namelijk een demissionair kabinet dat er nog zit. En dan misschien dus, als het te lang duurt, minstens één staatssecretaris die ook nog eens vrij populair is. Mm-hmm. Is vrij uniek trouwens. Ook als een demissionair staatssecretaris uit eigen beweging zijn spullen pakt. Ja, dat geeft aan dat het heel serieus is. Ja. En dat brengt ons natuurlijk meteen bij de formatie. Ja. Hoe blij bent u dat u daar niet meer aan tafel hoeft te zitten? Nou, ik heb geen heimwee. En dat zeg ik niet omdat ik alleen maar met lange tanden politiek heb bedreven. Want ik heb het echt met hart en ziel gedaan. Alleen, dat geldt niet voor elke formatie. Nee, maar ook dat wat even niet leuk is, moet je soms doen. Dus het partijbelang is altijd belangrijker dan het persoonlijk belang. En het landsbelang is altijd belangrijker dan het partijbelang. Mm. En soms moet je iets voor het landsbelang doen, wat je nou niet per se leuk is. Maar er zijn wel meer dingen, niet alleen maar leuk in het leven, die je wel moet doen. Zit u parallellen met bijvoorbeeld de formatie waar u eerst niet welkom was? D66 wilde u niet aan tafel. Daarna wilde D66 dat wel naar een etentje in een Indonesisch restaurant. Dat later werd gesloten, geloof ik, tijdelijk. Als ik het me goed herinner. 2017. Ja. 2017. Ja. En daarna voelde u zich niet welkom. Dus moesten ze hun best doen om u welkom te doen voelen. Nou, wat je zag is dat we hebben te maken met reële verschillen in ons politiek bestel. Dat zijn partijen die soms echt op onderdelen hardgrondig botsen. En het mooie van dat bestel is, en dan kom ik toch weer op dat teken van beschaving, is dat zowel D66 als de ChristenUnie gedwongen waren om met elkaar te praten. Dus ons systeem brengt ons bij elkaar. Die zegt, joh, je kunt elkaar niet altijd aardig vinden, niet altijd leuk vinden. Je kunt sommige opvattingen kun je belachelijk vinden. En toch werken we samen. En dat het systeem, namelijk je moet tot de meerderheid komen. Je moet kunnen optellen tot 76 zetels in de Tweede Kamer en tot 38 zetels in de Eerste Kamer, dwingt je aan die tafel. En dat is heel goed. Kijk naar de Verenigde Staten, waar het of de een of de ander is. En het, een strijd op leven en dood is politiek opzicht. Maar dat zo zijn sporen trekt in die cultuur en zo voor zo'n diepe verdeeldheid zorgt, tot aan een bestorming van het kapitaal aan toe. Mm-hmm. Nou, dan ben ik blij dat we een systeem hebben waar je soms even met lange tanden moet zitten, maar waar je uiteindelijk er wel uitkomt. Maar dat staat nu ook wel onder druk. Zeker. En ziet u dan parallellen tussen 2017, toen het u zelf betrof, en 2024, toen het bijvoorbeeld Pieter Omtzigt of Dylan Jezelgus betreft? Ik denk dat misschien meer 2021, want het duurde erg lang. Mm. En er waren allerlei blokkades over en weer. Mensen hadden er niet veel zin in. En er waren allerlei redenen om een partij of een combinatie van partijen uit te sluiten. Waarna, ten einde raad, ik alsnog de stap naar voren heb gezet. Jongens, wat moet dat moet? Maar er moet een kabinet komen. Nou, dat zie je een beetje dezelfde parallel nu. Er is geen alternatief of niet een aantrekkelijk alternatief. Dus ik denk dat de druk op deze partijen om eruit te komen, dat die vrij groot is. Ja. Stel dat u 20 zetels zou hebben gehaald. Zou u dan met dit gezelschap om de tafel zijn gaan zitten? In het landsbelang? Nou, nog een keer, mijn politiek leider, voor de actuele politiek, verwijs ik naar haar. Zij heeft iets gezegd wat ik zelf ook altijd heb gezegd. Ja. Als het gaat om de rechtsstaat en vrijheid, ja, dan is een combinatie met de PVV is niet voorstelbaar. Ja, daar hebben ze een heel epistel over opgeschreven onder leiding van Ronald Plasterk. Als je moet gaan onderhandelen over de rechtsstaat, als het een soort minimumafspraak is, waar je met lange, of wat een concessie is, wat je aan anderen doet. Ja. Dan is dat niet in veilige handen. De rechtsstaat is ieders gelijkheid voor de wet. Dat is vrijheid. Ja. Dat is gelijkwaardigheid van alle mensen. En dat is zo fundamenteel. En ook vrijheden zijn niet deelbaar. Kun je niet zeggen, joh, de vrijheid is wel voor degene die me aanstaan en niet voor degene die ik vervelend vind. Dat is zo strijdig met de rechtsstaat. En als je de instemming met dat uitgangspunt een concessie is, ja, dan belooft dat heel weinig voor de rest van de kabinetsperiode. Dus ook het dienen van het landsbelang is begrensd? Tuurlijk. Ja. Moeten die formerende partijen uw boek nog eens lezen? Macht en onmacht, politicus in het deel. Nou, niks. Het is voor mij een interessant boek. Ja, nou ja, u hebt het zelf geschreven. Ja, zeker. Ja. Het is misschien handig ook gezien uw verleden en uw onderhandelingen aan die tafel, trouwens ook op de Zwanenuwberg hier om de hoek, waar ze binnenkort ook weer naartoe verhuizen. Ja. In ieder geval om even in alle rust met elkaar te zijn. Gaat het ook over migratie, over asiel en over arbeidsmigratie. Ten slotte ook het onderwerp waar het vorige kabinet op is, of het demissionaire kabinet op is gevallen. Ja. U schreef aan het begin van dit jaar een rapport voor een uitzendbureau. Ja. Otto Workforce, een van de financiers van de VVD, speelde dat nog een rol eigenlijk? Persoonlijk, hè? Dus de directeur heeft de gift overgemaakt aan de VVD. Maar diezelfde directeur vroeg u toch? Of raakte hem u met zeker, nee, ik had dat. Het was mooi geweest als je ook een gift aan de ChristenUnie had. Dat is een goede club, daar ga ik voor werken. Nee. Hij heeft een andere politieke kleur. Maar het mooie van hem vond ik, hij zegt, er is heel veel onvrede over arbeidsmigratie. En dat is ook mijn achtergrond en dat is nog steeds mijn motivatie. Er is uitbuiting, er is slechte huisvesting. Ja. Mensen worden echt gewoon soms schandalig behandeld. Ja. Als een soort handelswaar. Probeert het huidige kabinet ook iets aan te doen? Althans het demissionaire zeker, kabinet. Zeker. Commissie Roemer is ooit voortgekomen uit een initiatiefnota die ik samen met de SP, met Lilian Marijnis heb geschreven. En die zegt, joh, pak dat aan. En dat is nog steeds mijn motivatie. Ja. En hij zei, ik ben het daar volledig mee eens. En hij daagde me uit en hij zei, schrijf dan eens op wat dan wel kan. Wat zou een goede vorm van arbeidsmigratie zijn? En dat vond ik een hele mooie vraag. Dat is iemand die zelf met de poten in de klei staat, die zelf verantwoordelijk is voor vormen van arbeidsmigratie, die zegt, zeg het maar. Mm. Nou, ik vond dat ik dat niet kon weigeren. En waar we op uit zijn gekomen, al praten. Dus ik ben een hele tour langs specialisten, kenners heb ik gemaakt. En met een hele club hebben we dat opgeschreven. En ik heb de pen vastgehouden en gezegd, je moet toe naar sowieso reguleren. Alle vormen van arbeidsmigratie reguleren qua huisvesting. Dat nu mensen in het Westland werken, maar in de verkamerde woning in Den Haag moeten wonen. Soms echt met heel veel mensen in een huis. Dat kan niet. Dus kom met normen, kom met nieuwe standaarden die echt voldoen aan dat wat we allemaal fatsoenlijk vinden. Ook met dus een soort eis aan het adres van gemeente. Namelijk, ja, dus neem 70% van die mensen op in je omgeving. Exact. Dus je moet voor de arbeidsmigranten die in jouw gemeente werken, moet je voor minimaal 70% zou je dan inderdaad fatsoenlijke, goede huisvesting moeten regelen. Ja. Dus alle vormen van arbeidsmigratie goed reguleren. Tweede. Zeker. Kijk dan als tweede, waar heb je dan echt tekorten? En wat is het soort werk wat we hier absoluut gedaan willen hebben? Want er zijn ook banen, er is ook werk wat zegt, nou, dat hoeft niet per se in Nederland. Maar waar je in ieder geval tekorten hebt en het werk wat we in ieder geval gedaan willen hebben, dat is bijvoorbeeld werk in de zorg. Dat is bij al het werk rond de energietransitie, techniek, bouw. Ja. Daar hebben we grote tekorten. Kijk naar de hele discussie rondom het vestigingsklimaat en ASML. Die hebben exact. Maar ook studenten nodig vanuit het buitenland die ze hier willen opleiden, in de hoop dan dat een deel van die studenten hier blijft. En daar is dan weer een regeling voor, dat als je maar voldoende verdient, nou, dan kun je hier werken. Ja. Je moet ook kijken naar een vakkrachtenregeling, want mensen in de zorg verdienen minder dan die grens. Ja. Maar daar heb je tekorten. Maar dan is de zorg, wordt dit dan de zoveelste migratiegolf, waardoor mensen opnieuw binnenkomen en er aantallen zijn die we niet aankunnen. U noemt het voorbeeld van verpleegkundigen in Indonesië. Ja. Daar is een overschot. Ja. Wij hebben hier een tekort. Exact. Dus wat is dan de oplossing? tijdelijke arbeidsmigratie. Daarvan, dus nu, er zijn op termijn zijn die verpleegkundigen nodig in Indonesië. Ja. Alleen het systeem kan het nu niet absorberen. Er zijn nu onvoldoende plekken. Ik ben bij een universiteit geweest, een christelijke universiteit in Jakarta. Hmm. Prachtige opleiding, die zegt, wij willen heel graag mensen die uit heel Indonesië komen, willen wij opleiden. Hmm. We willen ze tijdelijk naar Nederland sturen, 5 jaar. Hmm. Dan komen ze terug en krijgen ze hier een baan. En dan worden ze hoofd van een afdeling, van een verpleegkundeafdeling, ergens in de 45 ziekenhuizen die verbonden zijn met onze universiteit. En dan kun je ervoor zorgen dat de kennis die ze hier opdoen, dat die ook ten goede komt aan Indonesië. Dus het is winst voor Indonesië zelf. Het is winst voor degene die hier ervaring op doet en hier een fatsoenlijke baan heeft en daar goed mee verdient. En wij kunnen voor een deel tekorten in de zorg tijdelijk oplossen. En het gaat om een tijdelijke vergunning dan eigenlijk hier. U noemt dat een orange card. Ja, vergelijking met de green card in Amerika. Daar is eerder ook wel vanuit het CDA bijvoorbeeld voor gepleit om dat hier in Nederland in te voeren of in een Europees verband. Met andere woorden, een tijdelijk verblijf, maar dan wel met dus de zekerheid dat mensen ook na 5 jaar weer vertrekken. Ja. Dus dan moet je dat wettelijk afgrenzen. Want dat was mijn volgende. Dat mag niet. Nee, nu niet. Dus nu is dat op vrijwillige basis. Dus de universiteit in Jakarta, die sluit een overeenkomst met die student en die zegt, jij krijgt een scholarship, dan werk jij 7 jaar, waarvan 5 jaar, in dit geval kun je 5 jaar in Nederland werken. Ja. En de overeenkomst die ze hier sluiten, het is voor 5 jaar. Ja. Eens per jaar gaan ze een maand terug en kunnen ze bij hun familie zijn. En als maar ze dan 5 jaar gaan, je familie terug ook laten overkomen? Nee, dus dat is niet part geen gezinshereniging. Geen gezinshereniging, nee. Want dan heb je dus het is een soort Gordiaanse knoop waar we tegenaan kijken. Want aan de ene kant hebben we gierende tekorten in de zorg. Hmm. Die lopen op tot 200.000 mensen. Hmm. En zeker in de ouderenzorg. Wat betekent dat onze ouderen, dat die onverzorgd thuis gaan zitten, dat we tegen een muur gaan oplopen die heel pijnlijk wordt. Maar we hebben aan de ene kant tekorten, we hebben aan de andere kant hebben we misstanden bij arbeidsmigratie en we hebben de angst dat er een zoveelste migratiegolf aan komt. Ja. En ik denk dat met deze gereguleerde arbeidsmigratie in bepaalde sectoren die tijdelijk is, dat je daarmee een antwoord hebt wat links en rechts zou kunnen bedienen. Hoe lang zat dit idee al in uw hoofd? Nee, dus dat heb ik in deze gesprekken. Dus maar zat niet vorig jaar bijvoorbeeld ook al in uw hoofd? Nee. Want ik vraag het omdat als dit op tafel had gelegen bij de slotfase van het demissionaire kabinet, toen het nog missionair was, namelijk vlak voor de val van het kabinet, was het misschien wel niet gevallen. Dat weet ik niet, maar ik denk dat het solide antwoorden geeft aan de zorgen van links over uitbuiting en de zorgen van rechts over de omvang van migratie en het gebrek aan grip op migratie. Ja. En hiermee heb je en grip en je doet iets goeds voor alle actoren, iedereen die erbij betrokken is. Ja. En het is een tijdelijke oplossing voor een tijdelijk probleem. Maar ja, wat nou als de 5 jaar erop zitten en ze willen hier toch blijven? Kijk, het kan zijn dat iemand een keer verliefd raakt en dat hij een andere toekomst heeft. Je haalt er 100.000, want we hebben 200 mensen. 200.000 ja, je gaat geen 100.000 mensen. Oké, dan haal je 10.000. Dat zou kunnen. En 8.000 van die 10.000 willen hier blijven. Nee, maar dat kan dus niet. Want je krijgt een vergunning. Nee, maar daarom is het zo belangrijk om ook een overeenkomst te sluiten met de landen van herkomst. Dus in dit geval met Indonesië. Die zegt, wij willen onze verpleegkundigen ook terug. Om een overeenkomst te sluiten met zo'n instelling, met zo'n universiteit die daaraan nog eens een keer de ziekenhuizen en klinieken heeft die daaraan verbonden zijn. Wij hebben die mensen nodig. Mm. Dus ook Indonesië heeft mensen nodig. Dus wat je nu ziet is dat arbeidsmigratie vaak leidt tot uitbuiting, maar ook leidt in de landen van herkomst tot een brain drain. Dus dat je de beste mensen weghaalt en dat je daarmee ook landen raakt die mensen op termijn ook heel hard nodig hebben. Dus dit is goed voor iedereen. En het moet een heldere afspraak zijn die je aan het begin maakt, die iedereen met open ogen tekent. En dit zijn de voorwaarden en daar kun je niet mee marchanderen. Hebt u dit idee ook besproken met Richard van Zwolle eigenlijk? Een van de informateurs? Ja, ik ben uitgenodigd bij de commissie. Ja, ook van de Migratieraad, zou ik maar zeggen. Ja, van de staatscommissie. Ja, dus niet in het kader van de formatie. Nee. Maar hij heeft dat rapport geschreven over migratie voordat hij informateur werd. Ik ben uitgenodigd bij de staatscommissie en ik heb daar dat idee ook van de hand gedaan. Juist, want een van zijn aanbevelingen is dan weer, ga veel meer robotiseren. Zorg dat goedkope arbeid aan de onderkant niet meer nodig is. En dat is een belangrijk belangrijke aanbeveling. Want je moet innoveren. Je moet dus kijken. Arbeidsmigratie mag nooit de makkelijke oplossing zijn. Nee. Van joh, we trekken maar weer een blik arbeidsmigranten open. Nee, dus ook bij de zorg. Je moet passende zorg bieden. Je moet iedere keer kijken. Moeten we niet meer naar de eerste lijns? Kunnen we niet meer onderlinge zorg hebben? Dus je moet eerst als zorg ook innoveren. Als dat allemaal onvoldoende blijkt te zijn. Dan als sluitstuk kun je zeggen, maar dan geven we nu vergunningen af voor een mens om hier tijdelijk te komen. En omdat het een vergunning is die ook weer afloopt, weet je ook hoeveel mensen zijn hier, wanneer gaan ze weg, hebben we meer mensen nodig, hebben we minder mensen nodig, en krijg je, en wat we allemaal willen, grip op migratie. Zou de onderhandelende partij uw rapport hebben gezien? Sommigen hebben dat gezien, ja. Hebben ze het nog steeds in de tas zitten als ze daar naartoe gaan? Dat hoop ik, maar ik heb geen idee. We begonnen deze uitzending over het gezag van de Tweede Kamer, de betrouwbaarheid van de Tweede Kamer en de zuiverheid van die Tweede Kamer. Dat heeft alles te maken ook met het maatschappelijk klimaat. Ja. U hebt zich in uw tijd in de Tweede Kamer veelvuldig samen met Dylan Jezelkus, de huidige leider van de VVD, druk gemaakt over antisemitisme. Hoe kijkt u naar de huidige ontwikkeling eigenlijk? Ja, ik vind het afschuwelijk. Dat grijpt mij diep aan. Dat een zangeres als Leni Koer niet ongestoord haar liederen kan zingen. Dat een rabbijn in Utrecht fysiek wordt aangevallen. Ik ken talloze verhalen van studenten die zeggen, ik durf niet meer te zeggen dat ik Jood ben. Ik hou mijn mond. Ik draag het keppeltje niet meer. Die Davidster die gaat niet meer om. Dus mensen gaan zich verschuilen. En ik vind dat, nou ja, we hadden het net over beschaving. We hadden het net inderdaad over, wat is een teken van beschaving? Het ultieme bewijs van beschaving is dat je je kleinste minderheid, in dit geval de Joodse gemeenschap, goed kunt beschermen. En als je daarin faalt, dan faal je als beschaving. Dus onze hele beschaving die rechtstaat, waar we dan allemaal prachtige woorden over opschrijven en nou ja, een politiek debat overvoeren, is hier in het geding. Dus dat gaat over de veiligheid van de rabbijnen in Utrecht, die door een winkelcentrum in Overvecht loopt. Die is in het geding. En je mag gruwelijk van mening verschillen met Netanyahu en met de Israëlische regering. Je mag demonstreren daartegen. Je mag alles vinden wat je vindt. Maar het is zo dramatisch dat dat wordt afgerekend op de Joodse gemeenschap. Nog een keer, het is de kleinste, kwetsbaarste gemeenschap, minderheid. En het is een gemeenschap met een heel beladen verleden. Dus als we ergens een eerder schuld hebben, is het hier. Als we ergens voor die rechtsstaat moeten staan, is het hier. Gert-Jan Segers, hartelijk dank. Dankjewel. Hier de Nieuws BV. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Iedere zaterdagochtend van 8:30 tot 11:00 Max Nieuwsweekend. Met de haarscherpe politieke analyse van Kees Boonman. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Boeken, bekende schrijvers en een van onze vaste recensenten met hun eigen parels. Liedewij de Paris. Nou, dan kom ik met mijn verstilde boeken. Jeroen Vullings. Eerder in dit programma heb ik het over dergelijke sujetten gehad. En Bo van Houwelingen. Luister, nu ben ik een keer aan het horen. Soms vertrouwde en soms verrassende gasten over nieuws, sport, wetenschap en cultuur. En wij presenteren Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Max Nieuwsweekend. Iedere zaterdagochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging?